У Менску адбыліся ўжо 18-е запар гарэцкія чытанні. Штогадовая навукова-літаратурная канферэнцыя, арганізаваная Рэспубліканскім фондам братоў гарэцкіх ды Інстытутам мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі. У сёлетніх чытаннях узялі ўдзел больш 30 навукоўцаў, публіцыстаў ды літаратараў з усёй краіны. А распачалася імпрэза прэзентацыі дакументальнага фільма пра братоў гарэцкіх «Неразгаданыя людзі». У 1908 годзе Максім Гарэцкі па вялікаму конкурсу поступае вучыцца ў Гора-Горадскае каморніцкае вучылішча. Позна вечарам пабег хутчэй сказаць маці і бацьку, што паступіў, што цяпер студэнт вот это вучылішча. И 33 километра бег. Семья жила бедно. Учился на стипендию. Больше за год прошло того часу, как мы сустракались. Та зроблена шмат у плане вывучения, доследования, популяризации творчести братов Гарэцкіх. Обновлена экспозиция у нашем филиале Литературный музей Максима Гарэцкіх у Малой Багацьковцы. Выдадзены сборник читанняў. Гаврил Иванович был не просто кіраўніком лабораторії. Ён у нейкім сэнсе заменяў нам бацьку, сябра. Я была блізка знаёма з Ларысай Осіпаўнай, яго жонкай, мы сябравалі. Я была не адзін раз у іх у хаце. Да апошняга дня перапіску з ёй вела. У мяне захаваліся пачкі пісем. Наогул гэтая сям'я стала як бы часткай майго жыцця. І вот пакуль я жыву, з таго самага 1969 года, я ўвесь час неяк адчуваю нейкую роднасць з гэтымі людзьмі. Шмяць галіны на бярозах. Шуміць, гудзе вецер, кідаецца мякка ка мне ў акно і рве паперы на маём стале. А мне ізноў нудна, нудна. Я не хварэю усасветнай журбою жудою. Не, я хварэю нечым другім. Але чым? Я жыць хачу вольным жыццём. Жыццём радасці, добрага, весёлага смеху і ўсяго таго, што побач з другімі творыць гармонію жыцця. Я крэпка, усімі сіламі жадаю яго, бо нездаволен, вельмі нездаволен. Я не хочу трываць і не вытрываю, бо нельга вытрываць. Я скіну, сарву ланцугі свайго старога жыцця і зраблю жыццё новае. У нас это ўсё ж 18-е ўжо гарэцкія чытанні, так што ўжо тут нейкая традыцыя, нейкая такая ўжо, ну, не то што звыкласць, таму што кожнае чытанне, яно нечым адрозніваецца і нечым цікавае. Таму, канешне, нельга сказаць, што это якое-небудзь, ну, звычайнае такая падзея. Ну, раз у год бывае, але для мяне оно асабіста важнае. Ну, а гэтае, яно чым адрозніваецца ад іншых, таму што яно прысвечана 110-годзю Гаврылу Івановичу Гарэцкіму, майму бацьку. У нас трошку па-іншаму паседжанні всі прысвечаны менавіта дзейнасці і творчасці Гаврыла Івановича. Фонд братоў Гарэцкіх мы галоўным чынам робім кожны год вот это чытанне. І потым выдаем матэрыялы гэтых чытанняў. Гэта былі словы старшыні фонду братоў Гарэцкіх Радзіма Гаўрылавіча Гарэцкага.